Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 6, jest sobota, 29 lipca. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. A w tym serwisie najnowsze informacje z Hamburga. Znamy już więcej szczegółów na temat wczorajszego ataku w jednym z supermarketów. Po wystrzeleniu rakiety balistycznej władze Korei Północnej oświadczyły, że w ich zasięgu jest całe terytorium Stanów Zjednoczonych. W Krakowie zaczyna się Tour de Pologne. Ścigać się będą gwiazdy światowego kolarstwa. Sprawca ataku w supermarkecie w Hamburgu to prawdopodobnie cudzoziemiec, który miał nakaz opuszczenia Niemiec, ale ponieważ nie miał dokumentów, nie można go było deportować. Takie informacje przekazał burmistrz Hamburga. 25-letni mężczyzna wczoraj po południu wszedł do sklepu uzbrojony w długi nóż kuchenny. Zabił 50-letniego mężczyznę, ranił 6 osób. Według wielu świadków napastnik podczas ataku wznosił okrzyki Allah Akbar. Mężczyzna urodził się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niemieckie media podają, że utrzymywał kontakty ze środowiskiem salafitów, radykalnego odłamu islamu. Policja do tej pory nie potwierdziła tych informacji. W serwisie Trójki teraz wiadomości z kraju. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec mężczyzny, któremu prokuratura zarzuciła podwójne zabójstwo. To recydywista, który wyszedł z więzienia kilka miesięcy przed dokonaniem zbrodni. Anna Orzeł. Ofiarami zabójcy padły dwie młode kobiety. Ciało jednej z nich odnaleziono w lesie niedaleko Radomia. Drugie na terenie ogródków działkowych, przypomina prowadzący śledztwo prokurator Andrzej Stojak. Łącznie zostały mu przedstawione 4 zarzuty. 2 zarzuty związane z zabójstwami w sierpniu, listopadzie ubiegłego roku 2 młodych kobiet, a także 2 zarzuty dotyczące kradzieży drobnych przedmiotów. Jak mówi Małgorzata Hrabąszcz z prokuratury okręgowej w Radomiu, 30-latka przebadali biegli. Stwierdzenie jest jedno. Oskarżony mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem, a więc nie stwierdzono choroby psychicznej ani zaburzeń tego rodzaju. W opinii stwierdza się jednak, że oskarżony miał zaburzenia sadystyczne. Oskarżonemu grozi dożywocie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Całe terytorium Stanów Zjednoczonych jest w naszym zasięgu, oświadczył przywódca komunistycznej Korei Północnej Kim Jong-un. Władze reżimu potwierdziły, że przeprowadziły test międzykontynentalnej rakiety balistycznej i że próba zakończyła się sukcesem. Rakieta przeleciała prawie 1000 kilometrów, osiągając maksymalną wysokość prawie 8000 kilometrów. Jej lot trwał 47 minut. Test ostro potępiły władze Unii Europejskiej, sekretarz generalny ONZ, a także prezydent Stanów Zjednoczonych. Test rakietowy Donald Trump określił mianem nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego kroku. Stany Zjednoczone potępiają i odrzucają twierdzenia reżimu koreańskiego, że testy takiej broni zwiększają bezpieczeństwo Korei Północnej. W rzeczywistości przynoszą odwrotny skutek, oświadczył amerykański prezydent. Donald Trump dodał, że poprzez próby zastraszania świata Korea Północna tylko pogłębia swoją izolację, osłabia gospodarkę i pozbawia naród szansy na lepszą przyszłość. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co konieczne, by ochronić własnych obywateli oraz sojuszników. Wystrzelona przez Koreę Północną rakieta spadła niedaleko japońskiej wyspy Hokkaido. Według ekspertów może to oznaczać, że byłaby zdolna dolecieć nawet do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej jednak Koreańczycy nie posiadają jeszcze technologii miniaturyzacji bomb atomowych pozwalających na umieszczenie ich na rakietach. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki zmieniamy temat. Rusza największy i najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w naszym kraju, Tour de Pologne. W tym roku rywalizacja w całości odbywać się będzie na południu kraju. Start i meta pierwszego z 7 etapów w Krakowie. Tour de Pologne to dziś polska wizytówka na kolarskiej mapie świata, ocenia dyrektor wyścigu Czesław Lang. Przypomina, że wyścig swoje korzenie ma jeszcze w czasach przedwojennych. Właśnie 1928 rok, po bitwie warszawskiej, członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, którzy brali czynny udział w bitwie właśnie jako kurierzy, 8 lat później wymyślili to, żeby zorganizować pierwszy bieg dookoła Polski i zorganizowali wyścig Tour de Pologne. Czesław Lang zauważa, że Tour de Pologne przez lata był w cieniu wyścigu pokoju, jednak od lat 90. ubiegłego wieku nie ma sobie równych i obecnie należy do światowej czołówki rywalizacji. W ślad za tym wyścigiem to kolarstwo zaczęło tak troszkę odżywać, bo był taki moment, kiedy jak się zmienił ten system, kluby przestały funkcjonować, mniejsze zainteresowanie zawodników, a jednak Tour de Pologne był takim kołem napędowym. Na starcie pierwszego etapu zamelduje się 217 zawodników z 22 drużyn. Kolarze wystartują z krakowskiego rynku, a finiszować będą na Błoniach. Michał Fedusia, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje na kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Pięknie, daleko, egzotycznie, bezpiecznie i zdrowo. Namibia znajduje się na samym skraju mapy. Niektórzy mówią, że to Namibia, taki kraj jakby na niby, bo mało kto kiedyś w Polsce o tym skraju słyszał, ale jednak nie, jest naprawdę i jest niebywale zjawiskowy, głównie ze względu na pustynne krajobrazy. Większość tego kraju to pustynie. Jest tutaj spektakularna pustynia Namib, uważana za najstarszą piaszczystą pustynię z wydmami po 300 metrów wysokości, więc większymi niż Pałac Kultury. A piasek jest jak mąka przesypujący się o pięknym pomarańczowym kolorze. Jak będziemy mieli szczęście, zobaczymy piaskonurki, czyli takie jaszczurki, które w tym piasku mogą sobie zanurkować, a na pewno wcześniej czy później spotkamy też oryksy. Piękne, wspaniałe antylopy, które właśnie na pustyni Namib mieszkają. Namibia to też owiane złą sławą wybrzeże szkieletów, gdzie rozbijały i wciąż rozbijają się statki, więc niektórzy żartują, że atrakcji turystycznej w postaci wraków nam nie zabraknie. No teraz jest o tyle lepiej, że wszystkich, którzy się rozbiją, możemy uratować. I jest to cudowny kraj do jeżdżenia samochodami i tu właściwie odradziłabym jazdę rowerem, ponieważ zwierząt jest tutaj bardzo dużo. Także na przykład gepardów, ale gepardy, jeżeli byśmy chcieli spotkać, to proponuję udać się na farmę, gdzie są oswojone kiciusie i będziemy je mogli pogłaskać. I ten moment, kiedy gepard zaczyna mruczeć, a potem liże człowieka po ręce, to jest naprawdę niebywałe doświadczenie i przeżycie. Trzeba być odważnym. Gepard jest urodzony i wychowany na farmie. To jedne z tych wielkich kotów, które można dosyć łatwo oswoić, więc z takim gepardem można się zaprzyjaźnić. Dzikim gepardem absolutnie odradzałabym. To też raj dla ornitologów. Ponad 400 różnych ptaków. Moim ulubionym absolutnie jest toko żółtodzioby. Ma taki wielki, ogromny dziób i nazywany jest przez miejscowych latającym bananem. Wydaje taki odgłos jak pterodaktyl. Dosyć często mnie one w tej Namibii budzą. No i wreszcie Park Narodowy Etosha. To jest park wielkości całego naszego województwa dolnośląskiego, który jest królestwem zwierząt. Tu spotykamy lwy, tu spotykamy słonie, tu spotykamy różnorodne antylopy, zebry, żyrafy. I jest tutaj bardzo mało osób w gruncie rzeczy, więc mamy szansę zobaczyć nawet czasami zwierzęta przy oczku wodnym, a my będziemy jedynym samochodem, który to obserwuje. Niebywałe doświadczenie. No i spałaś, o ile się orientuję, w namiocie. To też jest spałam trochę strachu. W namiocie, nie, absolutnie. Są to bardzo bezpieczne namioty, albo śpi się w namiotach i są łóżka na przykład składane polowego w środku, albo namioty mogą być na dachu samochodu. To nie jest tak, że to jest takie miejsce, gdzie co chwila chce coś nas zjeść. To nie są tropiki, to nie jest równik. Tu naprawdę tego życia nie jest dużo, ale to, co jest, jest piękne i spektakularne. Czyli warto wybrać się do Namibii. Zdecydowanie. Zachęcali Henryk Sytner i jego gość, a jak ktoś z Państwa zobaczy dzisiaj latające banany, to bez strachu widocznie turyści z Namibii przyjechali. Thank you. Monika Brodka o bardziej popularnych w naszym klimacie mimo wszystko zwierzętach niż latające banany. Tu Trójka i prawie 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj u nas w programie Agnieszka Stępień będzie pytała o jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich logotypów. Znak Polski Walczącej był rezultatem bardzo przemyślanej akcji, ponieważ w warunkach okupacyjnych Biuro Informacji Armii Krajowej przygotowało po prostu profesjonalny konkurs, dokładnie taki, jak robi się dzisiaj, ogłaszając konkursy na logotypy czy na identyfikację wizualną firm, przedsięwzięć, kampanii społecznych itd. To po godzinie 7:00, wtedy też Mariusz Krzemiński i jego goście postarają się wyjaśnić, jaki urlop służy nam najlepiej. Trend do skracania urlopów jest coraz bardziej wyraźny. Już to nie jest tak jak kiedyś, że były dwutygodniowe wczasy raz do roku i poza tym siedziało się w domu. Nie. Teraz chcemy wyjeżdżać w jak najwięcej miejsc, korzystać z różnych form wypoczynku. I czy wybierzemy urlop dłuższy czy krótszy, zawsze możemy pojechać w podróż dookoła świata, nawet weekendową. Tak jak będą o tym przekonywać goście dzisiejszej audycji podróżnej. Kiedyś wcześniej sama zwiedziłam Indie i tak zaraziłam troszeczkę moją rodzinę właśnie podróżami. I potem wyszedł pomysł, nie wiadomo skąd, że pragniemy spędzić rok ze sobą, z naszą rodziną. I stąd pomysł podróży dookoła świata. To na pewno się zaczęło dlatego, że nie mieliśmy w ogóle dla siebie czasu. I w końcu powiedzieliśmy stop, musimy coś zrobić. Po godzinie 8:00 zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta, a już przed samą 9:00 Jan Niebudek w terminalu 3 powspomina, jak to kiedyś pasażer samolotu mógł liczyć na kraby, homary i bąbelki, a teraz... Bramki do wykrywania metalu, specjalne czujniki, które znajdą ślady materiałów wybuchowych w bagażu, skanery oczu, rozmowy z agentami ochrony, obostrzenia. Dzisiejsze lotnictwo uznawane jest za bezpieczne, za cenę naprawdę sporych nakładów finansowych i za cenę rezygnacji z komfortu. Za chwilę Korneliusz Pacuda wyjaśni, jak zwykle w sobotnie poranki, dokąd prowadzą wszystkie drogi. Wioletta Myszkowska zrelacjonuje, jak było wczoraj w Kazimierzu Dolnym na koncercie zdobywcy muzycznej nagrody Grammy. A zaraz po 8:00 opowiemy o szczęściu, które brzmi mniej więcej tak. Może się już Państwo domyślają, o jakim szczęściu będzie dokładnie mowa. Dla ułatwienia podpowiem, że to płynne szczęście, ale więcej szczegółów to po godzinie 8:00. Tea. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is yet to stain. Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach. From a book, some rule that you read. Hey man, what are you up to there? What's your game? What's going on? Ja jeszcze nie powiedziałam, że jeżeli chcieliby się Państwo z nami skontaktować, o czymś opowiedzieć, może widzieli Państwo już dzisiaj latające banany, to Halinka Wachowicz czeka przy naszym telefonie, numer 22 i 7 trójek. A jeżeli ktoś woli napisać, to dzisiaj można korzystać z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Przeczytamy wszystko, wysłuchamy wszystkiego. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.

go to lose it all, to lose it all, to lose it all. Sporo zwierząt przebiega dzisiaj przez naszą antenę. Były oryksy, tukany, banany, konie, a teraz i lwy zabierają głos. Daria Zawiałow o lwach. Jest 37 minut po godzinie 6. Głos zabiera już Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tomek Szwed jest jednym z najciekawszych polskich bardów, czyli kompozytorów, wykonawców, także instrumentalistów w jednej osobie. Bard to taki ktoś, kto potrafi ułożyć piosenkę, która chwyta. Bo on jest poetą, muzykiem, autorem książek dla dzieci teraz, od pewnego czasu psychoterapeutą. Zaczął w zespole Tender pod koniec lat 70. I to była już muzyka country, a właściwie taki country folk, troszeczkę bluegrassu. Tomek Szwed jako osoba dowcipna grywał potem w zespołach takich jak Poker, Spoko, Full Service, Szwedzki Stół oraz

zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną, jak na apelu, stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kusenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, bo to mu się krząta. Młynarski Place, Młynarski i Gaba Kulka. Państwo dzwonią. Do tego telefonu zainspirowała mnie wczorajsza lista przebojów, ponieważ słuchałem utworu pani Anny Marii Jopek i śpiewała o miłości. Najłatwiej jest osiągnąć sukces, śpiewać o miłości. Ja sobie tak pomyślałem, kto by sobie poradził z takim tekstem na przykład o produkcji uszczelek samochodowych, czy nie wiem, pracowaniu koszul, czy układaniu kostki brukowej. To bardzo dziękujemy za ten pomysł i mamy nadzieję, że wszyscy, którzy piszą piosenki w tym kraju, usłyszeli te sugestie i podejmą wyzwanie w najbliższym czasie, a my w naszych zasobach muzycznych, no co prawda akurat konkretnych piosenek o tej tematyce nie mamy, ale też Anna Maria Jopek i znowu Wojciech Młynarski, a tematyka podobna, szaleństwo. Jeszcze przez przez parę dni. Niech pan trochę mi się śni, bo choć to niepowszednie, mam taki zwyczaj, że sypiam we dnie. W krew wszedł mi z dawna obyczaj ten, nocy szkoda mi na sen. Lecz zanim kolejną kreacją pan błyśnie w mym śnie, przed świtu bezgłośną owacją, niech pojmie pan, że wśród losu kontrowersji uprawiać lubię sztukę inwersji. Ach, sprawdź w słowniku terminy te, resztę powiem ci we śnie. O miłości to wcale nie było, bo jasno jest powiedziane, że podmiot liryczny nie kocha, tylko śpi i śni. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Grał na skrzypcach dla czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Występował na Broadwayu i zdobył nagrodę Grammy. Przede wszystkim jest jednak kantorem w synagodze. Służy śpiewem przy nabożeństwach. Amerykański muzyk Mike Stein wystąpił wczoraj w Kazimierzu Dolnym na koncercie przy szabasowych świecach. Towarzyszyli mu uczestnicy warsztatów dla kantorów i uczniowie, którzy chcą nimi zostać. Wioletta Myszkowska była obecna na zajęciach i rozmawiała z Mike'iem Steinem. Może też trochę pośpiewało. Okazało się, że kantor musi doskonalić nie tylko umiejętności muzyczne. Dawniej kantorzy byli nazywani czyli wysłannik gminy. Ich obowiązkiem było przekazanie uczuć, myśli i emocji Bogu. It's a long tradition. There was a time when cantors lost a little credibility because a lot of them were just musicians. To długa tradycja. Był taki czas, kiedy kantorzy stracili swoją wiarygodność, ponieważ byli wyłącznie muzykami. Śpiewanie było dla nich tylko pracą, z której się utrzymywali. Dzisiaj społeczność chce mieć na tym stanowisku kogoś, kto jest zaangażowany w jej życie. Przywódcę duchowego. To także większa odpowiedzialność. Nasi kantorzy muszą być wykształceni nie tylko pod kątem muzycznym, muszą być też świadomi, czym jest żydowski rytuał. Mamy różne rodzaje śpiewu, żeby wyrazić, co czujemy. Na przykład slicha przypomina błaganie Boga. Jeśli jesteśmy szczęśliwi i chcemy Boga chwalić, często używamy tonacji durowej. Ten rodzaj śpiewu nazywa się Adonai Malach mode. Ma lekki posmak bluesa. A taste of blues. Because the key is da da da di da da da di da da da da da da di da da da da da da, which is great because we can't leave alone the blues, you know. Nie możemy żyć bez bluesa. Nawet w naszej radości jest szczypta smutku. The sadness is always there, even in our joy. There's a lot of jazz. W tej muzyce jest też dużo jazzu. Kantorzy tradycyjnie często improwizowali. Ja też to robię. Nigdy nie zaśpiewam dwa razy tak samo. Improwizujemy, bo przecież nasze uczucia względem Boga zmieniają się. Czasami bardzo otwarcie błagasz Go o coś, a czasami jesteś po prostu zmęczony albo zbyt szczęśliwy. Kiedy modlisz się, improwizując poprzez muzykę, masz szansę powiedzieć, jak się czujesz. To wielki dar. It's a great gift. And then when you're done with that, ekra, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. There are seminaries and there are courses like this. Istnieją seminaria i kursy dla kantorów, które uczą podstaw, ale najlepszym sposobem na nauczenie się tej sztuki jest chodzenie do synagogi i słuchanie nabożeństw. Ja się tak uczyłem. Zabierał mnie tam mój ojciec, niech jego pamięć będzie błogosławiona. I uwielbiałem to. Siedziałem ukryty pod jego tałesem. To było bardzo ciepłe i przyjemne miejsce. Ale tu nie chodzi tylko o muzykę. Godzinne lekcje mojego nauczyciela trwały 3 godziny, z których 2,5 to był wykład o modlitwach. To, co jest ważne, to intencja. Po hebrajsku nazywamy to kawana. Nie możesz improwizować, jeśli nie wiesz, co znaczy konkretna modlitwa i skąd się wzięła. You can't sing it with feeling unless you know what it means and understand where it comes from. Singing really, you're able to express yourself. Łatwiej jest modlić się do Boga poprzez muzykę. W ten sposób można lepiej wyrazić siebie. Jest ona istotna w budowaniu duchowości. W mojej synagodze zacząłem grać na skrzypcach i okazało się, że w ten sposób też się modlę. I've started playing violin because that's my instrument. And I find myself praying with my violin. W warsztatach w Kazimierzu Dolnym udział wzięła Wioletta Myszkowska. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni.